اگر بالفرض 28ویں کا چاند نظر آ گیا اور ایک روزہ قضا کرنے کی حاجت درپیش ہوئی تو کیا انفرادی طور پر روزہ قضا کیا جائے گا یا سب کو اجتماعی طور پر روزہ قضا کرنا ہوگا؟ انفرادی طور پر کر سکتے جس کو جب سہولت ہو روزہ قضا کر لے، مگر یہ کہ جلد سے جلد کر لے، زندگی کا بھروسہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی